Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze. Czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie już od dziś relacje. W piątek lista przebojów od 19, a w sobotę od 10 Narkomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka Górom. Marek Niedźwiecki. I Michał Nogaś. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego, jest 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Nocna runda negocjacji w JSW, głos w sprawie konfliktu zabiera prezes, zapewnia, że nie będzie kar dla górników za trwający strajk. Unijni liderzy zdecydowali, nowych unijnych sankcji wobec Rosji nie będzie, ale wejdą w życie te ustalone wcześniej. Taka decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. Za chwilę także o tym, co psy potrafią wyczytać z ludzkiej twarzy. Na początek nocne negocjacje w JSW. Będzie ciężko. Tak mówi rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda. Podkreśla, że związkowcy nie są w stanie iść na kolejne kompromisy w rozmowach z zarządem. Zaznacza, że górnicy dalej będą domagali się odwołania prezesa JSW. My o wiele już ustępstw nie możemy spowodować, ponieważ pracownicy w stosunku do nas mają odpowiednie wymagania. My też. W nocnych negocjacjach bierze udział mediator Longin Komołowski, z kolei prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski zapewnia, że za strajk nie będzie karał pracowników, ale od związkowców będzie domagał się pokrycia strat za przestój w wydobyciu węgla. Strajk w JSW trwa 16 dobę, okupację kopalń prowadzi ponad 5 tysięcy osób, 19 osób prowadzi także głodówkę. Dzisiaj sąd w Gliwicach uznał, że ten strajk jest nielegalny. Dlaczego? O tym opowiemy w serwisie Trójki o 23. Nowych unijnych sankcji wobec Rosji nie będzie, ale stare wejdą w życie zgodnie z planem. Dyplomaci w Brukseli informują nieoficjalnie, że taka właśnie decyzja zapadła podczas szczytu unijnych przywódców. Beata Płomecka. Chodzi o sankcje dyplomatyczne uzgodnione w poniedziałek przez unijnych ministrów spraw zagranicznych. Wtedy odłożono ich wejście w życie o tydzień, by nie utrudniać negocjacji w Mińsku. W związku z porozumieniem w białoruskiej stolicy spekulowano dziś, że Unia mogłaby zmienić te decyzje. Europejscy przywódcy ustalili jednak, że sankcje dyplomatyczne wejdą w życie zgodnie z planem w najbliższy poniedziałek. Wynika to zapewne z faktu, że w Unii panuje sceptycyzm co do trwałości rozejmu uzgodnionego w Mińsku. Do czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami finansowymi dopisanych zostanie zatem 19 osób oraz 9 firm i organizacji. Wśród osób objętych sankcjami jest, jak wynika z nieoficjalnych informacji, większość separatystów oraz 5 rosyjskich polityków, ale nie tych kluczowych, 2 wiceministrów i 3 deputowanych. Kto dokładnie, dowiemy się w poniedziałek po publikacji nazwisk w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja stawia Francji ultimatum w sprawie Mistrali. Szef Komitetu Obrony Dumy Państwowej informuje, że Moskwa nie chce już dłużej czekać i domaga się od Paryża realizacji kontraktu na dostawę okrętów desantowych. Okręty albo pieniądze, tak mówi Władimir Komojedow. Deputowany dał do zrozumienia, że jego kraj chciałby już postawić w tej sprawie tłustą kropkę. Podkreślił przy tym, że jeśli Paryż zdecyduje się zwrócić pieniądze, to musi się liczyć z karami finansowymi. Nam nie są potrzebne te niezdarne okręty łódki, a kontrakt z Francją miał dla nas większe znaczenie polityczne niż wojskowe, stwierdził Władimir Komojedow. Okręty typu Mistral łączą w sobie cechy desantowców, pływających doków i centrów dowodzenia. Mogą przewozić śmigłowce, wozy bojowe, czołgi, szpital polowy i do 450 żołnierzy. Rosja zamówiła 2 takie jednostki. Obie zostały zwodowane i noszą nazwy Władywostok oraz Sewastopol. Francja uzależnia ich wydanie od sytuacji związanej z kryzysem ukraińskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielu właścicieli czworonogów ma na to dowód każdego dnia. Teraz jest naukowe potwierdzenie. Psy potrafią rozpoznać wyraz ludzkiej twarzy i widzą, czy ktoś jest wściekły, czy wesoły. Wykazały to testy przeprowadzone w Instytucie Badawczym Messerliego w Wiedniu. W złożonym eksperymencie naukowcy pokazywali 20 psom twarze radosne i rozwścieczone oraz fragmenty twarzy, na przykład same usta albo same oczy. Pokazywaliśmy im też nowe twarze. Wygląda na to, że potrafią kojarzyć i na przykład dopasować uniesione do góry kąciki ust do niejako uśmiechniętych oczu, mówi główny autor badań profesor Ludwig Huber. Dodaje, że nie jest jasne, czy psy wiedzą, co faktycznie oznacza zadowolona twarz, a co wściekła, ale podczas badań psy wolały pracować z obrazami twarzy wesołych, do niezadowolonych odnosiły się niechętnie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce kolejne informacje już o 23:00. Zapraszamy. W nocy na termometrach od minus 7, minus 5 stopni na południu kraju do minus 3 w centrum i do 0 na wybrzeżu. Piątek będzie ciepły, 2 stopnie w Suwałkach, w Warszawie 4, a w Gdańsku nawet 6. Do tego jeszcze sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu. Producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja w niedzielę, tuż po 20:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Dwie informacje. Pierwsza taka, że Śląsk zremisował z Legią 1-1, a druga to taka, że zbliża się 22:06. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobrymi muzycznymi nowinami bluesowymi dzielić się dziś będą ze słuchaczami Trójki Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Pierwsza taka dobra nowina, niepotwierdzona jeszcze przez nikogo, tak naprawdę poważnie, że Little Feat, słynny amerykański zespół, być może będzie się reaktywował w tym roku. Na razie nie widać tego po oficjalnych informacjach napływających ze strony Little Feat. No ale nadzieję mieć można, a tę nadzieję niech rozbudza bardzo przyjemne nagranie z ich ostatniej płyty wydanej 3 lata temu. Ten album to był Rooster Rag, a na Rooster Rag było Mellow Down Easy. You No, ja utwierdziłem się w przekonaniu, że warto czekać na odrodzenie się Little Feat i być może ich nową płytę. Jak mówię, wiadomość niepotwierdzona. Z nowości teraz będzie sporo. I mniej gadania, więcej grania. Altered Five Blues Band debiutuje w pierwszym odcieniu bluesa. Jurorom tegorocznego International Blues Contest w Memphis bardzo się spodobała ich druga płyta zatytułowana Crying Mercy. Pochodzą z Milwaukee, Wisconsin. Na przodzie stoi zażywny, ciemnoskóry wokalista J.T. Taylor, za nim czterech utalentowanych, nie mniej niż on, muzyków. No i grają takiego żwawego blues soula, również w tym zestawie, który znajduje się na płycie. Jest taki żwawy, ale troszkę o przygnębiającym tytule utwór I'm in Deep, czyli można powiedzieć mam doła. Altered Five Blues Band. Water's at my knees. I'm in deep. Powder water's at my knees. I say, girl, my money and a woman who couldn't be pleased. Fancy clothes, private plane, ocean view, and a diamond down the drain. I'm in deep. Powder water's at my knees. Please. I wish money and women were the worst of my worries. Got a tidal wave of trouble about to hit me in a hurry. Some borrowed bad habits with interest coming due. When the lever breaks, fate will bring a thing or two. I'm in deep. Hot water's at my chin. I'm drowning in problems. Nothing's gonna save my skin. A thing or two. I'm in deep. Hot water's at my chin. I'm drowning in problems, and nothing's gonna save my skin. I'm drowning in problems, nothing's gonna save my skin. I'm in deep. Tytuł tego utworu, wykonawca to Altered Five Blues Band. Płyta nosi tytuł Crying Mercy i przez jurorów tegorocznego International Blues Challenge w Memphis została uznana za najlepszą płytę wyprodukowaną sobie samemu przez artystów w ubiegłym roku. najlepszym gitarzystą, a konkretnie takim, który przewodzi zespołowi, czyli najlepszym zespołem tego przeglądu, został Eric Cotton, zgłoszony przez Vicksburg Blues Society. Grałem już coś z jego płytki Here I Come w niedzielnych piosenkach bez granic, mówiąc, że prościutkie granie, ale jakże wysmakowane, jakaż piękna, prosta i właśnie dzięki temu bardzo, bardzo pobudzająca gitarka. Eric Cotton, Pay to Play. Eric Cotton z Clinton, Mississippi. A teraz coś z Europy, a konkretnie z Finlandii. W Tampere rezyduje septecik o nazwie Soul Shine Society. Grają coś z pogranicza bluesa i a w zasadzie blues rocka i czegoś, co można nawet momentami porównać do, a to tak jakieś staromodne określenie mi się nasuwa, że to był hard rock czy heavy rock może. W każdym razie słychać w tym, że choć młodzi, to słuchali dobrych wzorców i dlatego udaje im się to ostre gitarowe granie wtłoczyć w taki, w takie tory, które odpowiadają także redakcji Bielszego Odcienia Bluesa. Soul Shine Society. Ich nowy album nosi tytuł Back Where You Belong, a ja wybrałem z tego okropny tytuł tego utworu, ale cała pioseneczka bardzo przyjemna i hałaśliwa. Hell Train. Soul Shine Society z Finlandii. Powróćmy jednakowoż do ojczyzny tej muzyki, która jest głównym obiektem zainteresowań pierwszego odcienia bluesa. Jak wiadomo, blues miał dziecko. To dziecko nazwano rock and roll, a także od tego dziecka różne zaczęły się, że tak powiem, odnogi genealogicznie rozprzestrzeniać w rodzinie muzycznej. Jest też i taki pączek rozwinięty, który nazywa się rockabilly. J.D. McPherson wystąpi teraz, który jest zaliczany do artystów z kręgu rockabilly, ale on troszkę tak archaizuje w stronę, powiedziałbym, skocznego bluesa lat 40. Może dlatego, że pochodzi z Oklahomy i być może nasłuchał się też dobrych ołki wzorów, chociażby takich jak J.J. Cale. J.D. McPherson zaprezentuje się, kolejny debiut zresztą, to będzie w pierwszym odcieniu bluesa, w utworze I Can't Complain z płyty 2 lata temu wydanej i no, jeszcze w pierwszym odcieniu bluesa nieprezentowanej. Catch a couple fish if the water don't switch. I keep a cool head when I'm using my fist. I can't complain. I stay pretty dry in the rain. Well, since you put me on the spot, I guess I'd have to say I'm living better, living it about. McPherson to taka dobrze zapowiadająca się postać na firmamencie rockabilly. Tego rockabilly, które czerpie nie tylko z tradycji rock and rolla, ale także z tradycji jump bluesa. Dobrze, że zupełnie nowiutka płyta J.D. McPhersona, która się ukaże w przyszłym tygodniu, albo może i za dwa, albo może już się ukazała. W każdym razie jest całkiem nowiutka. Nosi tytuł Let the Good Times Roll. Dobrze, że ona podtrzymuje tę tradycję. Do tego stopnia mi się podoba, że zresztą zgodnie z życzeniami 14 tysięcy słuchaczy, które właśnie napłynęły teraz szybciutko za pośrednictwem Facebooka. Jeszcze raz J.D. McPherson i It's All Over But the Shouting. We'll be right back. talking but the heat. It's all over but the shouting. It's all gone but the need. She let me be all alone and discarded. And no machine choking out in the weed. Like a rusty water can in the garden. That's all about that's left of me. It's all over but the shouting. It's all done but the deed. It's all healed but the hurting. It's all gone but the need. There's a voice in my head that's a calling. Time moves at a puzzling speed. If I don't get some quiet, if I don't get it right, then I might start to wonder why I put up a fight. It's all over but the shouting. It's all done but the deed. It's all you but the hurting. It's all gone but the need. Chance it'll never get a read. It's all over but the shouting. It's all done but the deed. It's all healed but the hurting. It's all gone but the need. J.D. McPherson, czyli reprezentant rockabilly, a teraz kolejna reprezentantów southern rocka. Blackberry Smoke. Jak zacząłem grzebać w moich archiwach, to się okazało, że kiedyś, a było to dokładnie 10 lat temu, prezentowałem ich debiutancki album zatytułowany Bad Luck Ain't No Crime, który był właśnie taki troszkę rock z południa prezentujący. No i teraz po tych 10 latach pokazało się coś nowego, a to nowe nosi tytuł Holding All the Roses. Nie wiem, która to już jest z kolei płyta Blackberry Smoke, bo straciłem przez te 10 lat z nimi żywy kontakt, ale okazuje się, że oni nie stracili kontaktu z żywym, dobrym i takim właśnie południowym graniem. Album nosi tytuł Holding All the Roses i oto z niego tytułowy utwór. Your rabbit's foot and your four-leaf clover. Throw it. ciepłe nutki z Atlanty w stanie Georgia, czyli grupa Blackberry Smoke, Holding All the Roses. Tak się nazywa, taki tytuł ma ten utwór i cała ich nowa płyta. Przeczytałem o następnym wykonawcy, który też będzie debiutował w pierwszym odcieniu bluesa, że miesza w swojej muzyce estetykę gitar Black Keys z chrapliwym śpiewaniem Howling Wolfa. No to bardzo się tym zainteresowałem. Okazało się, że dotychczas wyprodukowali jedną epkę, czyli taką małą płytkę z paroma tylko utworami. Znalazło się na niej nagranie zatytułowane Sun Won't Shine, czyli Słońce już nie zaświeci. Czy rzeczywiście mieszają tutaj Black Keys z Howling Wolfem? No proszę ocenić. Ja nie wiem do końca, nie jestem przekonany. Moje wątpliwości co do związku z twórczością Howling Wolfa tego utworu podzielają także uczestnicy naszego forum facebookowego pierwszego odcinka bluesa, czyli nie jestem odosobniony. z tego widać. No ale niewątpliwie wpływ współczesnej estetyki The Black Keys tutaj jest bardzo, bardzo oczywisty. Nazywają się, jeszcze przypomnę, ci czterej młodzi muzycy The Voodoo Fix. A teraz wreszcie kobieta wystąpi. Sean Murphy, już chyba kiedyś była w pierwszym odcieniu bluesa prezentowana, ale ponieważ właśnie nagrała nowy album, album zatytułowany Loretta, no to wypada, żeby się przypomniała. To wokalistka, która przez wiele, wiele lat bywała w cieniu, śpiewała chórki tak zwane przy innych słynnych wykonawcach, również spędziła kilka lat u boku Erika Claptona. Potem była no nie w cieniu, bo stała w pierwszym rzędzie właśnie wspominanego na początku dzisiejszej audycji zespołu Little Feat, no a ostatnio nagrywa samodzielnie. Sean Murphy, album, jak mówiłem, tytuł Loretta, a ten utwór Big Trains Stop at Memphis. Thank you. Murphy. Zdecydowana kobieta, jak słychać. Big Train Stop at Memphis z jej nowego albumu zatytułowanego Loretta. A teraz wystąpi T. Graham Brown, który ostatnio, a to ostatnio to jest dobrych 6-7 lat, jest dobrze traktowany w kręgu muzyki gospel. Takiej łagodnej formy gospel, do tego stopnia jest łagodnie traktowany, że w tym roku był również zgłoszony w tej kategorii do nagrody Grammy. Grammy za album Forever Changed nie udało mu się zdobyć, ale płytka jest bardzo przyjemna, a do tego przynosi kilka przyjemnych, jeszcze bardziej duetów T. Grahama Browna ze słynnymi kolegami. Między innymi jest też duet z Leonem Russellem, czy Russellem może, zdaje się, wypada mówić. Oto nagranie zatytułowane Shadow of Doubt. T. Graham Brown i Leon Russell. Just another homesick child, tired of running wild. Oh, I'm ready to stand trial and move on. Though I'm guilty in your sight, show some mercy tonight. I can't make it through the fight alone. Oh, but Lord, Lord, don't make it Po duecie bardzo doświadczonych życiem i latami mężczyzn wystąpi mężczyzna, który doświadczeń wielkich jeszcze nie ma, bo jest po prostu młody, ale młody, a już z poważnym dorobkiem. Chrissy Matthews, który występował w Polsce w towarzystwie Łukasza Gorczycy i jego zespołu i pewnie w tym roku też nas w tym towarzystwie nawiedzi, nagrał nową płytę, do której sam napisał większość muzyki, a teksty do tej muzyki napisał mu nie byle kto, bo sam Pete Brown, czyli ten, który pisywał dla Jeffa Becka, dla Grahama Bonda, dla Petera Greena, no i przede wszystkim dla Jacka Bruce'a. I dzięki temu powstały fantastyczne utwory grupy Cream. Chrissy Matthews, nowy album Scenes from the Moving Windows już w marcu. Zwiastun tej płyty, takie oto nagranie. Roadsick Blues. You can stop smoking dope, give the booze a rest, but there ain't no room for a load shift. You can stop snorting coke, use the speed a little less, but there ain't no rehab for the road sick. I started looking at my life. Well, I've got some guitars and a beat-up truck, but I still ain't got no wife. And I asked myself, what would I do if I wanted to settle down? Maybe find me a house down by the sea, but not too far out of town. Coming back from the gig just the other night, I started to think again, though I was heading home to an empty bed, and no one remembers my name. I asked myself, is this really the way? Could I really stop if I tried? Then I thought, no, it just ain't no go. I could only give up when I died. You can stop smoking dope, traveling and a cop in my coffee. Hell, pass me another cup. When it's all said and done, there is only the one. We agreed as we walked back to the van. 'Cause sometimes you can take the man off the road, but you can't take the road off the man. You can stop smoking dope, give the booze a rest, but that ain't no room for a load shed. You can stop smoking, wybrałem takie właśnie nagranie z nowego albumu Chrissy Matthewsa, ale nie jest to reprezentatywna tak naprawdę pieśń dla tego zbioru. Tam jest sporo prawdziwego, elektrycznego, rock bluesowego grania, no i są do tego właśnie te wspomniane już teksty Pita Browna. Myślę, że kiedy Chrissy pojawi się w Polsce z Łukaszem, to będą też i zaproszenia na ich koncert, a może także i parę płytek. A na koniec, żeby spiąć klamerką, Candyman Blues w wykonaniu Little Feet. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Candy about 9 inches long, like a cylinder's fast as a haunt you go.